isun nyonggo yatin hang nalongso merko welas riko nong wong liyo gampang dung ngumbiat janji nyatane mong ngapusi riko ngawe isun kesekso. ini damai ya, peace ya, peace ya.